الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروا بضاعة والله عليم بما يعملون. تدوهم حالة يوسف عليه السلام شروع درونو او فریب او چلول چې دا غیدا نتیجه شوه چې د یعقوب علیه السلام نه جدا کو او پناه کو او یې په خپل خیال کې په خپل مشوره کې کامیاب شو. او د دې لپاره چې کوم دروغ ویلو قران کریم هغه ذکر کړل دوه ځله وجاءوا اباهم وجاءوا على قميصه دیتا غلط تدبیر وی چې یعقوب علیہ السلام مخکې یوسف علیہ السلام تا ذکر کړو چې فیکیدو لک قیدا دی به خامخا استاد پارس چل جوړی ناغه چل داو الله رب العزت هم ویلو انهم یکیدون قیدن وَأَكِيدُ كَيْدًا خَلَقُ لَهُمْ چَلُونَ وَرْزِي تجربه اکڑی دی فخپل فن کے ډیر ماهر دی فاللاوی مالهم رازی قدی ارسو مرمکر کئی و فریب کئی وزب جواب کوم زبا فخپل تقدیر سرا بدی او تدبیر ماتوما زکه هغه سي الفاظ یې راوړ چې دا غي غچل او فریب الله رب العزت پدی حکمت سره مات کنو نو وجات سیارت نیوي جوابي ترکی و ترکی الله ی تاسو مراتله کاوه او یوسف علی السلام ته د هلاکت دامو نګده لیکن زو اخلاصوم الله ی تاسو یو نه دی دا هر زمانه کې داسې شوی دی ومکرو ومکر الله خلق پدی سوچ او فکر کی چمون دا حق پناکو دباویے کو دا خلقو دا نظرنا واللہ رب العزت دا فیصلہ کئی جدا وزخ کارکو ما کتاسو ار سمرا تدی مقابلی کوئے لیکن نشے کامیابی دے دا تروس پوری دیوسف علیہ السلام دو حلاکت اسباب ذکر کیدو او اس اللہ رب العزت داغت نجات اسباب بیانی او دا اللہ رب العزت فیصلہ داسی چیدی چا پا ذہن کنی پا علم کنی اس سوک داغی تصور نشی کولے بلکہ عقل بکی حیرانی چی اللہ دا دیبو اس سے انتظام کیگی تے بوس د کوینه په سو طریقه راوځي الله وی دا خو ما ته اسانه ده. وجات سیارتن راغلا یو قافله سیاره د مسافرو قافلې ته وی چری سفر کوي چرته یو ملک ته تخپل دنیایی ضروریاتو دپارا چرا دنیایی کارو بارو نئی اغیطم ویلشی یا کچرتا دا صحاباو پشانتی دا جہاد دپارا زیو زیتن اغیطم سیارا ویلشی سورہ مائدہ کی راغلیو وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسياره استاسو د پاره اخکار د دریاب حلال کړی شو او دا غي دریاب هغه طعام چې تاسو له تیار کړی یو ملمستې دل جوړ کړی نغړې رلوې فائدہ ده تاو ده پاروم او ده قافلی ده پاروم او صحابه و قافله و کنه دریو سو پوری کسانو یومی آشیه پو مئی بانده گزاره کلیوا چه سمندر و ترا ورزولیو عمبر مئی و توی ایومی آش که اغی صرف داغه یوه پخته صفا کړه ابي د ډېر تعجب پوج باندې ودرولا اولان دي او سړې په اس باندې سور تیر شو ني زې برکړي وا هغه د پل نوم ډېر اوچتا وا نه زور پر نه لګیدا الله ویزه دا سیم کوما چې دریاب ته حکم وکم چې قافله را روانه ده دا غیده پارا سو غرزوان ولی سیاره قرآن اشاره کوي چې انسان کته په ډیرو تیارو کې پروت دی لیکن الله بستا د اخلاصي د پارا قافلې راولي اعتماد په الله کوا الله سره ډیر اسباب دي د یوسف علیہ السلام د خلاصی د پاره د کوم ځای نه قافله راوسته څوک وی د شام نه را روانه وا مصر ته تلم څوک وی د یمن د صنعا خار نه را روانه وا مصالی وی پکیو ټیمان وو تغړو مصر ته تل خار ته تل کنه خار کې دغه ضرورتي چې دا ځای لرالو د اوبو ضرورت یې پیدا شو معلومی چې دا ځای کې اوبو وی مشهور ځای او معلوم ځای ځکه هغه خپل اوبو ول راولېږي وجات سیاره راغلا یو قافله فارسلوا واردهم نو ویلېږي خپل اوبو ول وارد هغه چاته وی چې او بود پارزی پر مرګرو له براوړي ارزه کې قران د دې استعمال کړي موسی عليه السلام روانو د مصر نه مدین ته ته کله چې هغه کیس یو کو په مصر کې الله سبحانه دې منځل یو کو امدین ته ورسېد قران کریم وی ولما وردما امدینا وجد علی امه من الناس يسقون په بو ورغه نو ورده زکووی وارد چوبول ورزی هغه سو کوبو والولیکو او سهیلی وی چنو میه مالکو وارد دغه صفت ته نوم یې ځان لو فادلا تلوا نزولان ده کلا بوقان دا زول انتظام ده کنا ده دنیا چه ده پخوانا ده خلق ده عادتو کویان باو اوغی بانده یو بوکا پرتوا و رسه کل باو سر سرخوم و کل بانوا اس پتن لگی چه بده بانده سرخوا کنوا او بو که زولندکل دو بو دو پارن یوسف علیہ السلام وڑو که وکنن اوالا خون خلی ناغم بو که پورون خطن اگه بانده اگه بو که درنو لگی دا چیر دا خدور درنانی چکت او که تنو خوشعالش قال يا بشرا نوی وی چه مرګرو سده خوشاله خبره ده د بشارت نه ده بشارت خوش خبره ته وی خوشاله ته وی او انسان دا आवाज کوي د خوشاله په وخت کې دا आवाज یې چې يا بشرا او د مصیبت په وخت کې او د پریشانې په وخت کې بل اوازی کله وی یا حسرتا حسرت ته आवाज کوي چې غم جنن نه حاضرېږي نو کله به حاضرېږي نن ستاده حاضرې ورځ ده کله وی یا ویلتا هلاکت ته आवाज کوي چې د دې ژوند او دې معاشره نه او دې پریشان او دنا چاره نه هغه موت خده هغه هلاکت خده نو چې غو ته وی چې اوه لتا ته کوم ځای نو ما ضرورت ته او ته حاضرېږي نه ناغاوري نه او دې ته د انسان افسوس او تحزن وي تخپل حزن اظهار کوي دیو خوشاله شډیر چکته یو کاته ماشوم او داسې ماشوم چډیر خوش رنگ او ډیر جمالدار او چاله الله کوم حسن ورکړو کوم خایسه ورکړو اسو کوئی کوئی کرانا وا اسو کوئی دا وب ترخی وی خو دغه وخت کې خوږی شوې دی وسکلې وینو بس ارچه الله ازادي ده خو د دلیل تاسو نشته خو چې سی وینو فخله راځي نو هغه بوای هغه و ترخو بول راتلنو دا معنا بعید ده تسهیل وی نور مفسرین وی چګنی د دې په مرګرو کې یو تنو چې دا غنوم بشرا او هغه ته आवाज وکړ چې یا بشرا دا ځکه بعیده ده چې بشرا د سړی نوم نه کنا دا صفت د مؤنث ته دې زمانی په شان کې نو چې سړی له وېره خزینوم کې خودو هغه کیسه انسانيت وو دو رخکته نو پریوتی نو یدا بعید ده او دا ابعد ده چې وی کې دې چې زنا نوم پکې وا هغه په دا زمانه ونه هغه ته आवाज کړی چې یا بشرا دا ډیره ابعد خبره ده او صحیحم دغه ده چې مرګره و او نوم یې بشرا نو خدا هغه ته د خوشاله خبره کوي چې رسو د خوشاله خبره ده چې مونږ اسیم روان یو د تجارت ته پار روان یو پدی نیت باندی چه اللہ پاکی مونگ لگٹ را کی او دا دغی ٹول تجارتنا او دا ٹول ساماننا زیاد قیمت پدی غلام کی دے هازا غلام نمی پی دا غلام کی خود که نظام تلار سمی خواه غلام نومی پکی خود زکا غلامان بخرسی دو نو بس دینیتو چی داو دیر غٹ کارو شو و دسر خوب ازمونگا دیر لوی قیمت حاصل شی ازمونگ پا ٹول تجارت کی دمرا گٹاو پیدا نشتا لکدی کی جس مردہ هازا غلام دا پدی کوئی کی او حلک دے رالو چویلی دو راویستو نبس مشورہ اکڑ پدی باندے چدی نور مرگرو تبا دانو آئے چدا منگو منتو تک بیاوی چدی کی منگو می صداریو بس دا بو توای چې دا غا کویواله جو کنه او بو سره بس وکناستون دیم د ځان خبره جوړ کړه ناغي مون تاواله کو چیرې د تاسو اسی ام مصر تر روانې د تجارت د پاره نو دې زمون د پاره خرص کئ مون دا د ذمہواری را باندې کې خودا نیو مانا دا آیت دا کئی و اثر روح بزا او پٹی او ساتو یوسف علیہ السلام پا دی طریقہ باندی چی دا بزمونگا مال شی دا بزمونگا دولت شی دا بزمونگا دیر قیمتی سامان شی لگا خلق چی قیمتی سامان دیر پا حفاظت ساتی او دا خلق دا نظر نے پناہ کئی اثر روحو انه دا خبره د پزړ کې پټو ساتله چې خرڅو به ډیر قیمت به یې پکې او چاته وایې ما چې کنه نامونګه ومنته اته مطلب دا دی چې ټولو قافلې والو دا مشوره وکړه چې بس کڅوک تپوس کې نمونګه وي چې دا زمون غلام دی ادیم مونگ راوست دے مصر تا دا خرس دا پارا نور چا تدا موائی چی دا کوئی کیو اثر روح دا مانا زمیر راجی یوسف علیہ السلام تا او دا غد پٹواری دا مطلب نئی چی گنے غیچر تا پا کمبلو کیو پا کپڑو کیو انغالو پٹیے کو نا دا غد خبر پڑو کی پٹاو ساتلا ا خبر اسوا به دعا چې دا به ګورې زمونږ ډیر قیمتي دا به مونږ ډیر کامیاب شو او په دې کې ډیر مال دی والله علیم بما يعملون الله خپویږي دار سوینی کنه چې یوسف علی السلام په حق کې درونو کوم اراده وا چیرا سنگ بردن اخلاسی گلست سعدی و در چشم دشمنان خارست یوسف علیہ السلام خو پخپلا دیر عظیم الشان و درونو دسترگو از غیونو اگی خو تی بدی زان اخلاسو او قافلی والاو چی امنتو ناغی پاکی بل فکارو کو چی خرس بے کو دیر الوے فیدہ بوشی زمونگا واللہ علیم بما یعملون لیکن اس سوک نپوئی گی چی دے وکم زی لزی تدا انجام بسی پدی اللہ پوئی گی اللہ خب پوئی گی باغا کارونو باندی چی دی ایکی کرونو سوکڑل اللہ داغی نخ خبرو جدی سم مقصد چې بس لاړ رک شو ختم شو او چا چې د کوی نه راویست نو د هغې څه مطلب او څه اراده وه ټوله د دنیا اراده وه نو چې پیسې به لاس له راشي او ډېر لوی قیمت به لاس له راشي او مصر کې به یې خرڅ کړو. الله وی دی نه دی خبر دا غلام نه دی چې تاسو پینوم د غلام کې خدا الله وی د انجام چې کوم مقرر شوی دی نو غلام دې زه ته نشي رسیدلی صرف دیش کالو چې یوسف علی السلام خو آزادو غلام نو چې هغه پینوم د غلام کې خو دا چې آزا غلام پیډه ولي خاموشو د بویلو چې زه غلام نیمان پدال لا تعلم دې دا خبرې دي دار چا اجواب ول بیا دا کوي چې زه که خاموشو چې اس نه چې زویم چې غلام نیمو دا غینا راته تکلیف ورسی نو بس دغه سه غلام نوم را باندې خده او چې وسته دې کوی نه خلاص د دې مصیبت نه خلاص د دې په خلی باندې زه غلام نه ګرځم ته چې الله حر پیدا کړم آزاد او دې په خلی باندې زما غلامی نه ثابتېږي دا داغی زمانی خبری دی چرا دا خود ایر ناجائز کارو چه آزاد بندی او اغا خرسی گیم ناغ بند لازم دی چه ہوئی چه گور زمان خرس حرام دی لکه سنگ چه وست حرام دی کنا آزاد بنده نشی خرسی دی دا اغا خرس حرام دی او کچا خرس کنو دا اغا پیسی حرامی دی چه سوکی خوری او بس دې کې دا حکمت وو چې په دې خاموشه سره باندې دې مصیبتونو نخلاص شي. الله خو پويږي په عمل باندې په کارون باندې چې دې کاو خبر را روانه ده اصل کې د حق ها چې حق په داسې لوړو جوړو باندې راځي دا حق چې دنیا ته راځي کنه نو مثال د اسمان د ستوري دی کله په وریځ د پاسه شي نه به ویني کله ښکار شي داسې رڼا وکي دا د حق مثال دی خلق نه پریدي کوی ته ورځي پناکیه د خلقو د نظر نه او الله رب العزت یې راو باسي چې قافله ولا پیدا کوما تا خو الله قافله پیدا کړی دنیا کې حق یې داسې کوي چې اسمان ته ورسو کنه ها چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو سلمان فارسی پوګه باندې لاس کې خود او وی چې لو کان تینو عند السریا لکان لا رجال من اهل هذا کدا دین د دنیا نه تمرو چت شي چې د اسمان ستور سره ځوړن شي نو د دې سړی د قوم نه بالا داسې خلق پیدا کی چې راکوز به کی راکوزې کو کنه الله داسې خلق پیدا کو په فارس کی چې د دین خدمت یې او کډیر په اعلی طریقې سره دا د حق شان دی بس چې الله بیانې ښه څوک پټي اسوک ښکار کوي والله علیم بما اریو باندې الله پوئږي چې تاسو وکړو د څو وکړو او پته به اخرت کې لګي ښا دلته هیڅ پته نه لګي دلته ټول جنتیان دي او ټول صالحان او بزرگان دي که څوک پټې ناغي ډیر زیات صالحان دي اجه څوک ښکار کوي ناغي کم دې چې دا مشورې کولین یوسف علیہ السلام رونو بوی وقت پو وقت باندې خبر اغسطو او دیم پا کلی کلی چکم مشرو او دسر محبتو ناغبولا در آشن انتظامم کووی نو کلی چه غیرالا کوی کده نو نو پا یوا پا بلا نو قافلی پا زیمن دکلی نوی منتو اغی تیوی چه دا کم زیو ویدا خمونگ دا کوی نراویست یا تندی لیتاس ورک چه دا خمونگ تیخت لراوستی ویدا زمونگ غلام دے خو آبق دے تختی دون که دے یا روست ارسنگ چی پارسو باندی اخلے مونگتاو سرنرخ نکو وچی مونگتی نخلاس شو مونگو خود دن سکارو نکلی شو کلور پس یو پل مندیو کل بل پل مندیو گور کوئی کیو دا بزی چتاو برا استی پریوتی وینو نبس لغی سر جوڑ توڑکو او خرسی که پیخا وشراوهو بسمانی مبخسن او خرسی که یوسف علیہ السلام و داسی قیمت باندی چه حرام و ابن عباس او ضحاک رضی اللہ عنہما اغیوی حرام ولی دا ذات قیمت خو حرام یا خو نخرسی گی نقدا مانا کی بخسن حرام مالی واغست او حضرت مجاہد وی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تیمن سوکی چی بے سمن بخسن پدا سی قیمت سرا چی کوٹاو کوٹا پیسی وی لگی دینا دکا اوخ کی خلوٹو ننو خدا گا تراہی مو دنانیر باو اگا بڑیر کم دا سیو چی صفا باو گڑون باو پکی ناغیتا بخص وی کوٹا پیسی او حضرت اکریمہ وی بسمن بخصن اے قلیلن لگی پیسی تا مانا دیر بہتر دا اکریمہ تکا قرآن یہ تائید کی دراہما معدود روپیوی دشمار پس دو مفسرین پدی که اقوال لی سو کوئی شلوی سو کوئی دیشوی سو کوئی سلیرشوی یہ سلو خب دیکی سکو رہے ہو سکو چه قرآن ندیوی لین دا با سوک معلومی پس دین ازیاتی نوی خواه نلس شل پدی روپوی خرس کنو معدودا قلیلت دشمار روپے دا حال لیم یوسف علیہ السلام حق دے یوسف علیہ السلام دا اللہ دا دین یو مثال دے خلق تین تنگ شوئے دے دی پوزی لراغلے دے خواب بلکل خوو سی خوارو شاکڑی دا وطا حق چی اللہ کم نازل کرے او پا انبیاء باندی آسمانی و کتابنو کی ناو ډیر ګران شه دی توبه پاغي باندې انبیاو څومره سختي برداشت کړی دي یو پکې په خپل کلی کور نه دی پاتې شوی هجرتونه کړی دي د قومونو نه وال ټکول خړلې دي څوک پکې شهیدان شوی دي در دې حق کوجه باندې چې قوم عبد الله دا هر پیغمبر دا اعلانو چه قوما اللہ یو گنن دا اللہ دین توحید دے عقیدو ساتے پدی مسئلہ باندی چه وحده لا شریک له دا دیر اگران خبر ہو بولی مرگرے دی سوکنو کنا کولی دشمنانو خواه که عوامونو دشمنانو ګوروي دې دی وای د خدای دا نازولی نه منینو چې دا څوک دی وای خا کومولانو ناغیم خلافوم دا وی زنديق دی الکه زنديق څه ته وای اوبس بیا د هغه خو خوانو یسه په خلو ورتل کنه دی پیغمبران نه منی اده وی عذاب قبر نه منی بس څه ول په خلی ورزی اده خلقو ته نفرت نه هغه په ورتپی پیرانی دشمنانو او کنه دی وی دم درود نه منی تعویذونه نه منی اده خو زمونږ د اهل سنت والجماعت عقیده ده املنګان پکې आवाज کوي چې زیارتونه نه مني درگاہونه نه مني ته وروي دیوی څه خبر ده چې او ظاهری بادشاہی ده دی کې صدر اومي او وزیر اومي او یو باطنی بادشاہی ده روحانی اغه وی د دی اولیاء او ده دا عمل کو دا دنیاوی اصل کې دی چلی دا جدا بادشاہی ده کنه او زمانه د دین نه خالی کیږي کله چې خالی شي نو بیا به قیامت وي الحي القيوم دا صفته غیله ورکړي ده انو چې دمر دښمنان نه داغي نه وته خبره څنګه کوي کم دی به کوي دا ګران کار وخا هر زمانه کې وته بس چې خلق دې ته قتل دي کنه شاکړې دا وته ځان له خپل خپل لین روان کړي کل حزب بما لديهم فرحون هر ډلې ځان له یو دین قتل دې خپل د طبيعتو اوس پاري خوشاله دي ابا غی باندې مال او جان قربان کوي ښا دا د خپل طبیعت کاری کنه ښا چې کله یو باندې یو هغه د هر حق پرستو په یو مرکز کې سکیږي او داغه طبیعت باندې خن لګي نه دا کوشش کوي کنه ښا یروی کارسوی خدا سے او جماعت پکار دے دیبا سے غمندو نا نکووی دوا پکی نشتا سک پکی بزورا نشویلی چلا الہ الا اللہ نو کوشش کئی نداز ایزان لسول جوڑا کی نو بس تخپل طبیعت کار دے کارسو پکی کئی څوک دې تاسو نه کوي کنه دغه سه خلق دا دین د خپل طبیعت او خواهش تابع کړي او حدیث کې راځي چې یا بندا ستالوم به دشمن خوستا نفس ته تلری مزه تماله دشمنان وجنه ستا نفس ته خپل نږدې دشمن دی اول دیو نسا ادسر جهاد وکا جدی تا تسوی نو تبا آغا کینو آبا دینی تا خود دین نده نو بسو لگی دنو و شراو بی سمانیم بخسن دنیا خرس کو خو ریٹ یا نشتا گوری خوا دنیا کی داری اوشی ریٹ شتا کوچت تیو که خکتا دی خود دین ریٹ نشتا ختم دیو که چالکنا نابستانه تپوس کوي چې سوره حساب په پکاري او د مولا خوخه ده نو زه ګېډه خو په دین ډکیږي چار سي ده تو وینو هو دا به تو وي چیر وروره تپوس ته ساجت ته تو ګوره چې دا ارشی ریټ کم ځای ته رسیدلې ده امونگ لوی سوکرا کئی سو پنج پیریان راغلی دی په خلق باندې هر څه بند کړو وای بدبخت دا خدای پیغمبر بند کړی مونږ ندی بند کړی اخو مونږ تاسو سره احسان کو چې د حرامو نه دینه بچ کو چې مخره دا غندونه مخره دا حرام وچه ډوډۍ او خوره چې ګیډه د حرامو نه پاک شي مونږ ستا خیر خوایو اته د ځان خیر خوا نه یې کنه ځان دشمنه تین دې خرڅ کو اغه دنیا پرس خو بکله کله په چا باندې رحم وکي نو چې هوټل کې ډوډۍ وخوري نو ټیبل مین له 10 روپې ورکې چې داستا دغه شو داستا آسان له پیدا کوه دا د الله د رضا د پاره متار سره دنه چې دنیا پرسته غره خلور رحم پکښتا او تا چې د دین کم یو کار کړی دی نو هغه به پیسو کړی ته ما ته وایا مون دې به پیسو دے کبانګ دې به پیسو دے او که ختم دې به پیسو دے او کنا مسله دې چې چا تکړه به پیسو سبق دې چا ته به پیسو خوله داخله سوره د افیس سمره دی وای کنا وی نو ته به د الله د رضا د پاره کله کې کنه دا عقیده دې چې د مرګ نه پس اپ لوم بیا منځونه او د سونه کیږي دغه به عقیده یې نو وشره او به سمانم بخصن دنیا خرڅ کو او ډیر لږ دام او قیمت باندې ولی ځکه الله ویلو چې قل متاع الدنيا قليل یا بندا دنیا دا فائدہ ډیر لږ ده دنیا دا زمکه چې د سرو د سپینو ډکه شي نو متاع الدنيا قليل دا ډیر لږ شي دی والآخرت خیر آخرت ډیر بهتر دی تا په لګو پیسو باندې آخرت خرڅ کو تاسو مکو کنه وشراو بسمنم بخصن خرڅ کو یوسف علی السلام ډیر لږ قیمت سره دراهم معدودا روپې وی اشرفې هم نه وی غره د نانی ری نه دی ویلی دراهم روپې وی دشمار هغه نه بدل لیا عطف بیان دا ولي په دمر معمولی قیمت باندې خرڅ کو دا زکا وکانو فيه من الزاهدين او دارونا د یوسف علی السلام داغه په حق کې بیزاری کوونکی بیزار جان چھوڑا بیزاری کولته نه کړ په جوس د دنوی بیغما شو وکانو فيه من الزاهدين دا د هر هغه خلق کار دی چې غیتا دی یو شی قیمت نه معلوم نه رونو تا قیمت معلوم او چې یوسف څوک دی نو قافلی تا معلوم او چې یوسف څوک دی سور پیسې و پیوشي د دینه خو هغه خزي خېوي چې رستوی بیان راځي چې هغه بادشاہ را جمع کړی او تپوس یې تنه کاو یا زلیخې را جمع کړی وي د خپلې صفای د پاره او یوسف علی السلام ته وی چې راوځم فلما رأینه اکبرنه وقطعنا ایدیهن وقلنا حاش لله ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم هغه پیژندلې وکړه نه زنانو توجه ډېرې په دین کې ښا د دې مقام په دین کې ډېرو چاته وی چې دا یوسف کوم انسان نه دی دا چې د اسمان نه فرشته راغلي ده دیر عزتمندان نگو را غی خیوی کنه سمرا داغه په حق کې د مناسب خبره وکړه. دا ډیر کمی دنیا کې ښه الله رب العزت وی چا سره چې د دین قدر نه وي نو سی وسره وکړو پس سو باندې خرص کو دا قدر وسره نشته د دین ځان خلاصي تی نه توبه خو نه نو ګورای کنه دا ډیر رښتیا خبره ده دې کې دروغ نشته وکتا سودامندونه د خلقو لیدو الکه منځو شو دا بصورف پس استاز وی دا منظر دیر مالا نید مونگا خوار پسی تسبیحات نشوی لی نتسلو ای غوی کن اغزی مواری اغستی دا اغستاسو نیت کرده کن اغا نت تسبیحات سلو آئی اغا دلتا امزی موار ده و قیامت کی با امزی مواری خوا دا منز ده وکانو فیه من الزاہدین زانت اخلاصی گڑے تبو گوری یہ رہے ادریگو ای وقت دا غدے بیارستو جنازہ ام دا او چا دا ختم امویلی دی چی دی منزن اخو زان اخلاص کو دا سے ہر یو کا ولی نبی علیہ السلام ویلی ہو او حضرت عمر رضی اللہ عنہ چتو دی یو قوم دین او بی دینی گوری ناولی منزو گورا کچر دی زائع کری فا انهم زیعوها فهم لما سیواها ازیع کمون دی گڑ وٹ کری نو دو نور اڑو تا پوس مکوا اگر نور بے دی نمخ کی گڑ وٹ کری نو دو منزو نو دا حال لے چ څنګه پیغمبر وی هغه وخت کې حضرت انس راووتو صحابي دی او چې بیا لړ کوړتا نو ډیر خپه او افسوس وکم چې هغه جامې لا مونږ نه دی لري کړی چې نبی له سلام سره پکې ګرځېدلیو او ما چې وکاتو نو د سنت رسول نه ما بل سونه لیدو بغیر د مانځنه او دا به هم سو وخت پس ځای شي سنت کوم دی سنت کوم سنت نم واخل چی خلق دیخ پیمانا کی چی بیا با نم ناخل دا سنت دا اصل کے قرآن مونگ تا اشارہ کئی یوسف علیہ السلام خود تیر شوی دا پخواہ عقیصہ تیر شوی دا قرآن مونگ تا دا تعلیم را کئی چی دا دین قدر او بی قدریو پی جانے دا دین عزت او بی عزتیو پی جانے چا سر ہے چی قدر او عزتی اغیوی دا دی قیمت پا اللہ مونگ لراکے فلا تشترو بیتی سمانن قلید او چا سرائی چی قدر نی نو پا پیازو پا ٹیپرو پا ملو باندے خرس کن نا اغی سرائی دین قدر دے نو سکا دا ملک حال دا سدے چی دیر انتہائی پریوتے دیر پا ذلت کے روانیو دا نور سندی امون سرائی دا اللہ دا دین او دا قرآن قدر نشتا باخر